Ave mundis per Maria, ave pidis ave vita, ave plena gratia. Ave Virgo singulari, quae verborum designari, non passum incendia. Preciosa, ave Jesse Virgulia, cuius fructus nostri ductus relaxavit vincula. Ave cuius Virgena, contra mortis venera, ave Virginum lucenda, per quamcus illus superna, is quos umbra tenui. Ave Virgo de guardasci, pede cuius gaude pasci, prescelorum corpui. Ave Gemma, Celi Luminarium, ave Sancti Spiritus Sacrarium, o quam mirabilis, et quam laudabilis, ave Spiritus, aeta Paracritus, ursi fecundita. O quam sana, quam serena, quam benigna, quam amena, esse Virgo Misericordiae. Thank you.